pittiger. Dus eens kijken hoe verder we komen. Na één repetitie. Dat is dus een stukje van Haydn. We staan uit een adagio non molto. Ik hoop dus wel molto. Maar goed, een allegro. En een paar variaties op een minuet thema. Niet te vlug, hè? Thank you. Thank you.